Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jest czwartek, mamy 27 dzień lutego. Serwis Trójki przedstawi Artur Awertowski. Poniedziałkowe posiedzenie Sejmu w całości będzie poświęcone walce z koronawirusem. Wtedy informację ma przedstawić rząd. Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia ostrzega, że wirus ma potencjał pandemiczny. Jak mówi, jesteśmy w decydującym momencie rozwoju epidemii. Podatek dla cyfrowych gigantów proponuje Lewica. Mieliby płacić za to, że zarabiają na zbieraniu informacji o internautach. Sytuacja w związku z koronawirusem będzie jedynym punktem poniedziałkowego posiedzenia Sejmu. Obrady rozpoczną się o 10:00 i wtedy mamy poznać informacje rządu na temat działań podjętych na wypadek pojawienia się choroby w naszym kraju. O sytuacji od kilku dni codziennie informuje resort zdrowia. Jeżeli tylko pojawi się koronawirus w Polsce, to Państwu tą informację i wszystkim Polakom niezwłocznie przekażemy. Ale na dzisiaj nie potwierdzone są żadne przypadki zarażenia koronawirusem. To jest kwestia, myślę, najbliższych dni, kiedy ten wirus się w Polsce pojawi, czy najbliższego czasu. W tej chwili mamy 47 osób, które są hospitalizowane w obserwacji szpitalnej. Mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. 55 osób w Polsce jest objętych kwarantanną domową, a stan ponad 1500 jest monitorowany przez służby sanitarne. Koronawirus ma potencjał pandemiczny, czyli może pojawić się na każdym kontynencie, przestrzega przed tym Światowa Organizacja Zdrowia. Jej dyrektor generalny Tedros Ghebreyesus stwierdził, że jesteśmy w decydującym momencie rozwoju epidemii. Ostrzegł, że żaden kraj nie może zakładać, że choroba go ominie. Mówił też, że organizacja pomaga każdemu krajowi przygotować się na zagrożenie. Wysłaliśmy zestawy testowe do 57 krajów i środki ochrony osobistej do 85 krajów, które tego potrzebują. Przeszkoliliśmy ponad 80 tysięcy ludzi, którzy przeszli nasze kursy online w wielu językach. Wydaliśmy wytyczne operacyjne z konkretnymi działaniami, które kraje mogą podjąć w 8 kluczowych obszarach zapobiegania, wykrywania i postępowania z przypadkami zachorowań. Na całym świecie wykryto jak dotąd ponad 81 tysięcy przypadków zakażeń koronawirusem. Przeszło 3 tysiące osób zmarło. A wśród zakażonych jest wiceprezydent Iranu Masumeh Ebtekar. Jak poinformowały o tym państwowe media, to czwarty polityk w tym kraju, którego badania potwierdziły koronawirusa. Wcześniej zachorowali przewodniczący Parlamentarnej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego, jeden z posłów, a także wiceminister zdrowia. Według ostatnich danych z Iranu tam zachorowało 245 osób, a 26 zmarło. Koronawirusa wykryto również u obywatela Iranu mieszkającego w Talinie. To pierwszy przypadek choroby w Estonii. Jak powiedziała podczas konferencji prasowej szefowa estońskiego Departamentu Zdrowia Marika Jurilo, 34-letni Irańczyk zaraził się prawdopodobnie na terenie swojego kraju. Do Talina jechał autobusem. Wsiadł do niego w Rydze w środę po południu, po tym gdy przyleciał tam samolotem ze Stambułu. Mężczyzna zadzwonił pod numer 112, gdy dowiedział się, że patogenem zarażony jest jeden z jego bliskich. Estońskie służby skontaktowały się też z firmą przewozową i ustaliły tożsamość pozostałych pasażerów. To 24 osoby. Stan ich zdrowia będzie monitorowany przez najbliższe 2 tygodnie. Estończycy o zdarzeniu poinformowali też łotewskie służby. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Propozycję podatku cyfrowego ma Lewica. Chodzi o to, aby korporacje cyfrowe, które osiągają globalny przychód większy niż 750 milionów euro, płaciły w Polsce 7-procentową daninę. Posłanka partii Razem Magdalena Biejat powiedziała, że miliony Polaków codziennie korzystają z platform cyfrowych, a firmy zarabiają na nich miliardy złotych. Zbierają nasze dane i później używają ich na przykład do tego, żeby tworzyć profilowane reklamy i je sprzedawać. Dlatego też te platformy, ich korzystanie z nich tylko pozornie jest darmowe. Tak naprawdę wszyscy używając ich codziennie dokładamy się do zysków takich korporacji jak Amazon, jak Google, jak Facebook. Te korporacje natomiast w żaden sposób nie dokładają się do rozwoju naszego kraju. Z podatków od cyfrowych gigantów miałyby być finansowane wydatki na edukację, naukę oraz badania i rozwój w zakresie nauk technicznych. Posłowie Lewicy liczą na to, że ustawa będzie mogła wejść w życie od przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już 5 minut po 17. Informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od dobrej wiadomości z Australii. Tu wybrzeże Sorrento. Półtorej godziny jazdy samochodem od Melbourne. W decydującą fazę wkraczają Mistrzostwa Świata w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX. I na dziś mielibyśmy dwa medale. Na podium w klasyfikacji generalnej ciągle plasuje się Paweł Tarnowski alias Junior. Wiało. Bardzo fajny wiatr, mocno niestabilny, stąd też te duże przetasowania w stawce. Jestem aktualnie wciąż na pozycji wicelidera klasyfikacji generalnej, więc bardzo się cieszę. No i mam nadzieję, że jutro uda się utrzymać dobre pozycje, no i już bez większych wpadek. Trzymajcie kciuki, bo jutro, czyli w piątek, planowane są ostatnie 3 wyścigi w serii finałowej, a w sobotę ścigać się już będzie tylko pierwsza, najlepsza dziesiątka. U pań w pierwszej dziesiątce są aż 3 Polki. Na trzeciej pozycji żegluje Maja Dziarnowska, na 8 Zofia Klepacka, na 10 Karolina Lipińska. Teraz tenis i dwie wygrane naszych singlistów w turniejach niższej rangi, ale wygrana Kacpra Żuka w Challengerze w Calgary jest kompletnie niespodziewana. Młodzian z Nowego Dworu Mazowieckiego w 3 setach pokonał w drugiej rundzie Kanadyjczyka Waszka Pospisila, który notuje świetny okres. Ostatni ogrom m.in. Daniła Miedwiediewa i naszego Huberta Hurkacza. W Po, w Pirenejach Atlantyckich we Francji w turnieju tej samej rangi do ćwierćfinału po zwycięstwie w 3 setach z Włochem Lorenzo Giustino awansował też Jerzy Janowicz, próbujący po 3 latach przerwy wrócić do gry o stawkę. Jak nie koronawirus, to zmiany klimatyczne uderzają w wydarzenia sportowe. Obawy przed huraganowym wiatrem tym razem nie pokrzyżowały planów skoczkom, lecz piłkarzom. Dziś nie odbędzie się rewanżowe spotkanie 1/16 finału Ligi Europy między Salzburgiem i Eintrachtem Frankfurt. Z kolei mecz Interu Mediolan z Ludogorcem Razgrad odbędzie się na San Siro bez udziału publiczności. To wiadomo od wczoraj. Tu powodem już rzeczony wirus nabierający rozpędu, zwłaszcza w północnych Włoszech, między innymi w Lombardii. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Za kwadrans biegam, bo lubię. Informacje o pogodzie już teraz. Jutro zachmurzenie duże. Na wschodzie i południu kraju miejscami przelotne opady śniegu, przechodzące stopniowo w deszcz ze śniegiem. Na północnym zachodzie będzie padał po prostu deszcz. Prognozowany przerost pokrywy śnieżnej o 10 cm tyle w Sudetach i 15 cm tyle w Karpatach. Temperatura od 2 stopni na południowym wschodzie do 5 na północnym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stać! Przestępne ceny! Jesteście arsztowane! Ty to zaspokój się. Co? Te ceny są przystępne, a nie przestępne. Cała ich wina polega na tym, że są niskie. Przystępne? Teraz w MediaMarkt 366 wyjątkowych produktów w super przystępnych cenach. Na przykład kupując smartfon Oppo Reno 2Z z systemem poczwórnego aparatu oraz akumulatorem 4000 mAh zapłacisz 1429 zł, oszczędzając 270 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Marian, mały ten nasz telewizorek. Przydałby się większy taki. To posłuchaj, Barbara. 2 razy większy, 4K Ultra HD, Smart TV z Wi-Fi i do tego teraz 1000 zł taniej. Pasuje? Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 4K Ultra HD, Wi-Fi. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Uważni słuchacze zdążyli zauważyć, że Zapraszamy do Trójki jeszcze dzisiaj nie wybrzmiała piosenka dnia, prawda? To jest ten moment. Get High, Spinning Coin w audycji popołudniowej. 227 trójek do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Bardzo proszę dzwonić, telefonować. Można też pisać 71335. No i nasz adres mailowy zd@polskieradio.pl. We'll be right back. Get High, taki tytuł trójkowej piosenki dnia, zespół Spin Coin. Program Trzeci Polskiego Radia, 12 minut po 17. Już jutro, proszę Państwa, w Szczyrku rusza Snow Fest. To muzyczny festiwal, podczas którego odbędą się także zawody sportowe. Jak pogodzić ze sobą te dwa, wydawałoby się, dość różne światy? O tym opowie Janka Łucki, który jest już na miejscu. Wbrew pozorom sport i muzyka bardzo często idą ze sobą w parze, ale w tym wypadku ten związek jest bardzo udany. Wszystko odbędzie się w tutejszym amfiteatrze i na skoczni narciarskiej, koło której właśnie się znajduje. Skocznia nie będzie jednak wykorzystywana tak jak zwykle. Na zeskoku są ustawione specjalne rurki, poręcze, schodki, barierki, na których narciarze i snowboardziści będą wykonywać spektakularne ewolucje. O wszystko dba Dawid Pulit, który przerabia skocznię. Staramy się, żeby ta precyzja była tutaj również na pierwszym planie, tak jak i funkcja. Warunki, z którymi musieliśmy walczyć, sprawiły, że jest to bardzo trudne zadanie. Cała konstrukcja nawiązuje do miejskiego charakteru i ma dać zawodnikom możliwość do pokazania najlepszych trików, które właśnie normalnie wkładają na poręczach z centrum miast. Będziemy mieli więc namiastkę wielkomiejskiego krajobrazu na skoczni narciarskiej. Jutro zaprezentują się snowboardziści, a pojutrze narciarze. Snowfest to jednak przede wszystkim muzyka. Wyjątkowe w tym festiwalu jest to, że odbywa się zimą, bo koncerty na świeżym powietrzu kojarzą się z latem, mówi Igor Fleischer, organizator festiwalu. Nie ma w Polsce wydarzenia, tak dużego wydarzenia, które nazywałoby się festiwalem i odbywałoby się on zimą. My to robimy od 6 lat. Jest to jako propozycja dla osób, które nie lubią przerwy w spędzaniu czasu na festiwalach. Na scenie głównej wystąpi m.in. legenda hip-hopu, czyli Mos Def. Drugiego dnia będzie duet Sigma. Będą polscy reprezentanci, czyli Sokół, Solar, Wonky One, a w namiotach, które są tutaj naokoło. Również impreza potrwa do białego rana. Jest więc to swego rodzaju przełamanie pewnego trendu. Ludzie, którzy tęsknią za festiwalami muzycznymi, mogą przyjechać do Szczyrku i trochę się uśpiechnąć, bo pogoda nie rozpieszcza, mówi producent festiwalu Adam Rasek. No jest szaroburo, w tym roku mamy mało śniegu, dużo deszczu, ale jakby staramy się tutaj to jeszcze uratować w tym momencie na tyle, na ile się da, szczególnie jeśli chodzi o tą część sportową, bo jednak brak śniegu nam trochę tutaj utrudnia pracę. Skleimy to, co jest jeszcze na skoczni i zrobimy te zawody. Także zapraszamy wszystkich do skorzystania z festiwalu. Jak ktoś tylko może, to jeszcze jest czas na kupno biletów, także zapraszamy. W takim razie mi też nie pozostaje nic innego, jak zaprosić do Szczyrku na Snowfest. No i Janka na miejscu można będzie spotkać. Trójka bowiem objęła Snowfest swoim patronatem. Już jutro popołudniowe zapraszamy do Trójki ze Szczyrku, właśnie dokładnie z Placu Świętego Jakuba. Serdecznie Państwa zapraszam w imieniu Kuby Strzyczkowskiego. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, kwadrans po 17. A to już piosenka z biegowej listy przebojów numer 1. A za chwilę będziemy biegać. The second I saw you through half-shut eyes, smoke and sunset off Mulholland. He was talking, I was wondering about you and that girl. She your girlfriend, face from heaven, bet the world she don't know. Pretty girls don't know the things that I know. Walk my way, I'll share the things that she won't. Oh, dancing past the point of no return. Let go, we can free ourselves of all we've learned. I love the secret language that we're speaking. Say it to me, let's embrace the point of no return. Let's embrace the point of no return. Let's embrace the point of no return. Never really thought we would make it. We'd be thinking about what could have been. But we've had a record summer. Can't turn it down. Oh, now I don't wanna see the end begin. Sunset off Mulholland. He was talking, I was wondering about you and that girl. She your girlfriend, face from heaven, bet the world she don't know. Pretty girls don't know the things that I know. Walk my way, I'll share the things that she won't. Oh, dancing past the point of no return. Let go, we can free ourselves of all

Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek marki Garmin Forerunner 245, to model z GPS-em. No i już informujemy, co trzeba zrobić, żeby ten zegarek wygrać. Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533, koszt SMS-a to 3,69 zł i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i historia. To chyba dobry pomysł, bieganie i historia. Przypominam numer SMS 73533. Rozwiązanie konkursu po godzinie 18. Gdzieś szybko zapraszamy na jakieś bieganie poza biegiem Tropem Wilczym? Tak, zbliżają się biegi, zbliża się święto pań i z tej okazji chociażby w Warszawie odbędzie się 7 marca. Kobieta na piątkę i właśnie nie wiem, czy to jest symbol 5 kilometrów, czy że kobieta jest na piątkę, a powinna być na 6, prawda? Także niech będzie na piątkę. Kobieta na piątkę, ale jak mówimy o datach i symbolach, to w tym roku rusza 11. edycja naszej akcji Biegam, bo lubię. Kiedy jest początek, panowie? 14 marca? Nie. W marcu? 11 dzień marca. Nie, 11 rok, 11 sezon akcji Biegam, bo lubię, a więc zaczynamy 11 kwietnia rozpoczyna się akcja. Trzeba czekać aż do kwietnia, skandal. Ale biegać można, rozumiem, zapraszam w takim razie, tak, na Biegam, bo lubię nocą, w każdy. Jestem uspokojony, dziękuję. I tu stawiamy kropkę, słyszymy się z państwem za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Audycja popołudniowa, 17:29. Ekonomia w Trójce. Czas na gospodarkę. Zapraszamy do Trójki w studiu Eryk Kazanowski. Dobry wieczór. Minister infrastruktury podwyższył od 1 marca opłatę paliwową na benzynę, olej napędowy i gaz. W przypadku benzyny opłata wzrośnie o ponad 12%, oleju o ponad 5%, a gazu 10%. Szymon Chuptyś, rzecznik resortu, powiedział, że wyższa opłata nie uderzy w kierowców. Zmiana wysokości stawki opłaty paliwowej o 17 zł na 1000 litrów albo kilogramów paliwa nie wpływa i nie wpłynie na cenę paliwa na stacjach benzynowych, ponieważ o dokładnie tę samą wartość, 17 zł na 1000 litrów albo kilogramów paliwa, maleje akcyza na paliwa. Wpływy z opłaty paliwowej w 80% zasilają Krajowy Fundusz Drogowy, a w 20% Fundusz Kolejowy. Do poniedziałku, 2 marca, przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do małego ZUS Plus. Wiceminister rozwoju Marek Niedużak powiedział, że do tej pory chęć skorzystania z ulgi w ramach małego ZUS-u zgłosiło ponad 80 tysięcy przedsiębiorców. Dziś, jutro, jeszcze w poniedziałek te kilkadziesiąt tysięcy osób może się zgłosić. Przy czym też trzeba zawsze podkreślać, no to nie jest obowiązek, to jest uprawnienie. Przedsiębiorcy mogą podjąć inną decyzję, no chociażby z takiego względu, że na przykład są blisko emerytury i myślą już tak dosyć mocno o wysokości tego świadczenia emerytalnego. Niższe składki co miesiąc oznaczają oczywiście niższą kwotę do wyliczenia przyszłej emerytury. Z zagranicy w Waszyngtonie zakończyła się trzecia runda rozmów polsko-amerykańskich. Główne tematy to bezpieczeństwo energetyczne, energetyka jądrowa i technologia użycia węgla. Polskę reprezentowali pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski oraz minister klimatu Michał Kurtyka. Po rozmowach, w których stronę amerykańską reprezentował sekretarz do spraw energii Dan Brulet, minister Naimski wysoko ocenił współpracę energetyczną Polski i Stanów Zjednoczonych. Załatwiamy wiele konkretnych bardzo przedsięwzięć, które dotyczą obydwu krajów. Naimski poinformował, że w Polsce odbędą się ćwiczenia dotyczące cyberbezpieczeństwa sieci energetycznych Polish Grid 2020. Minister powiedział też, że osiągnięto porozumienie w sprawie zastosowania w naszym kraju nowych technologii użycia węgla, które będą mniej emisyjne i bardziej efektywne. Amerykanie nad tym pracują, my też jesteśmy zainteresowani. Podczas rozmów poruszono temat importu gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych i budowy gazociągu Baltic Pipe. Pojawił się także temat relacji z Białorusią. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Na giełdach spadki. W Nowym Jorku główne indeksy rozpoczęły dzień od spadków 2-3%. Podobnie zareagowały indeksy giełd europejskich i warszawska GPW. To efekt obaw inwestorów przed negatywnym wpływem epidemii koronawirusa na światową gospodarkę. Na koniec notowania walut. Euro kosztuje 4 zł 31 groszy, dolar 3,93, funt brytyjski 5,06, a frank szwajcarski po 4 zł 5 groszy. Ekonomia powróci jutro rano. Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie spadki, można by powiedzieć, spektakularny. Indeks WIG20 zakończył sesję ponad 4,2, prawie 4,3 na minusie. Indeks szerokiego rynku zobaczy ryku prawie 4%. Tak jak powiedziałeś, w Nowym Jorku rzeczywiście także spadki ponad 2%. Indeks S&P traci w tym momencie, technologiczny indeks Nasdaq 2,5%. Jak przeczytałem przed chwilą na stronach CNN, to wiele wskazuje na to, że to jest najgorszy tydzień na giełdzie w Nowym Jorku od kryzysu w 2008 roku. Ja się obawiam, że Paweł Cymcyk jutro rano powie, że to dopiero początek. Wiele na to wskazuje. Komentarz poranny o 7:30. Eryk Kazanowski, bardzo serdecznie dziękuję, Eryku. Dziękuję. Do zobaczenia. Trzy słowa o pogodzie już teraz. Jutro zachmurzenie duże na wschodzie i południu kraju, miejscami przelotne opady śniegu przechodzące stopniowo w deszcz ze śniegiem. Na północnym zachodzie również deszcz. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej, bo to się wydarzy, proszę Państwa. 10 cm w Sudetach, 15 w Karpatach. Temperatura od plus 2 na południowym wschodzie do plus 5 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten nasz laptop to jest taki wolny, że już nie mam do niego cierpliwości. Spokojnie, Barbara. Możemy mieć taki 2 razy szybszy, da się zagrać i do tego teraz 400 zł taniej. Pasuje? No. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop gamingowy Dell, Intel Core i7, szybki dysk SSD, Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 400 zł. Mamy niskie ceny. Media Expert.

A tak brzmi nasza wczorajsza trójkowa piosenka dnia. Kenia Hupa w programie trzecim Polskiego Radia. 21 minut pozostało do 18. Strzelecka 8 w Warszawie. To przedwojenna kamienica. W latach 40. mieściła się tam katownia NKWD, a później siedziba Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Na ścianach piwnicy przy Strzeleckiej przetrwały inskrypcje wyryte przez więzionych tam żołnierzy Armii Krajowej i osób związanych z Polskim Państwem Podziemnym. Od jutra będzie można zwiedzać to niezwykłe miejsce. Tak jak pan widzi, są to oryginalnie zachowane drzwi jeszcze z napisami i więźniów, i z drugiej strony jest napis cela i podany numer. Doktor Tomasz Roguski, Instytut Pamięci Narodowej. Był to areszt śledczy, początkowo należący do NKWD, później przekazany pod Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Jest to jedno z głównych centrów operacyjnych w działalności sowieckich i polskich służb specjalnych. Doktor Tomasz Łabuszewski, Instytut Pamięci Narodowej. W pierwszej połowie 1945 roku była to jedna z dwóch kwater generała Iwana Sierowa, pełnomocnika NKWD przy pierwszym froncie białoruskim, który stąd kierował akcjami represyjnymi skierowanymi przeciwko strukturom Polskiego Państwa Podziemnego. Katownia, więzienie, miejsce przesłuchań, a później także siedziba Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i w dalszej kolejności mieszkania dla urzędników bezpieczeństwa publicznego. Niektóre z tych osób, które jeszcze tu kilkanaście lat temu mieszkały, dalej broniły dostępu, żeby nikt nie wchodził do tych piwnic, żeby się nikt nie interesował. W celach setki inskrypcji nazwisk osób, które były tutaj więzione. Doktor Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. A niektórzy zdołali wyryć w cegłach całe napisy ilustrujące to, co tu się działo. Jeżeli jeden z napisów jest śmierć naszym wybawieniem, to możemy się domyślić, jak ci ludzie tu byli traktowani. My wiemy, mamy relacje osób, które przeszły przez to miejsce, a możemy powiedzieć, że przez to miejsce przeszli ludzie Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, nie tylko z Warszawy, okolic i ziem wschodnich Rzeczpospolitej. Dokładnej liczby nie jesteśmy w stanie ustalić, ponieważ ten areszt tak naprawdę nie istniał. Nie mamy formalnych dokumentów na to, że ten areszt funkcjonował. Jeśli coś było, to być może jest w Moskwie, ale o tym nie wiemy, nie ma żadnego śladu na ten temat. Otrzymaliśmy w stanie nienaruszonym areszt NKWD i UB z lat 40. Jest on absolutnym unikatem w skali ogólnopolskim, miejscem, które, jak sądzę, nigdy nie pozwoli zapomnieć o zbrodniach komunistycznych popełnionych w pierwszym powojennym dziesięcioleciu. Takich sowieckich i ubeckich katowni w całej Polsce było kilkaset, a warszawską ulicę Strzelecką pod numerem 8 odwiedził Tomasz Jereński. Więcej o tym także w Pulsie Trójki. Już za moment jeszcze rozwiązanie konkursu biegowego. Pani Agnieszka z Dobroszyc wygrywa, napisała SMS. Historia to krótkie niesłychanie. Najwspanialsze jest bieganie. If love is all that matters, but we collide, still not make any strides, even though our hopes are shattered. You cannot say that I haven't tried. True beauty now is sinking. It's happening before our eyes. All that remains is wishful thinking. We survive somehow. Every act has a reaction. Everything, everything has a cause. I'm in the middle of destructions, trying to elevate my soul. Elevate my soul. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 18. Puls Trójki. Zaprasza Magdalena Uchaniuk-Gadowska. A dzisiaj gościem jest pan profesor Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie profesorze. Witam, dzień dobry. Bandyci, zdrajcy, zbrodniarze, zaplute karły reakcji. To w ten sposób między innymi przez wiele dziesięcioleci nazywano żołnierzy niezłomnych, żołnierzy podziemia antykomunistycznego. W najbliższą niedzielę przypada 10. okrągła rocznica Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Państwo szacują, że wskutek terroru komunistycznego zginęło około 50 tysięcy osób przez 12 lat, 44-56. Czy to jest już zamknięta lista i dlaczego ta skala była taka duża? Zdecydowanie nie jest to lista pełna. Wiem, że to dziwna sytuacja. Powiedzielibyśmy, że 30 lat od upadku komunizmu w Polsce my ciągle jeszcze nie dysponujemy pełnymi danymi. Bo jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że przez szeregi żołnierzy wyklętych, przez szeregi ludzi, którzy walczyli w latach 44-56 z systemem komunistycznym, przeszło od 120 do 180 tysięcy ludzi, to jest to zdecydowanie sytuacja zastanawiająca. Jeżeli dzisiaj mówimy o około 50 tysiącach ludzi, z tego około 20 tysięcy, to ci, o których mówimy, że byli partyzantami bądź współpracownikami partyzantów żołnierzy wyklętych, to też budzi pytania, jak to możliwe, że 30 lat od upadku tego zbrodniczego systemu my ciągle mówimy o danych szacunkowych, no i właśnie, używamy dlaczego? Tych danych. Powodów jest co najmniej kilka. Ten pierwszy jest taki oto, że w latach 90. to nie był zdecydowanie w Polsce te pierwsze dziesięciolecie po upadku komunizmu czas, kiedy możemy mówić o dobrych warunkach do prowadzenia badań. Owszem, te badania były prowadzone, ale przez bardzo nieliczne środowisko kilkunastu historyków w Polsce, którzy przecież bez dostępu do materiałów archiwalnych prowadzili te badania. Kiedy zaistniały lepsze warunki do tego, żeby można badać historię żołnierzy wyklętych i podziemia niepodległościowego w Polsce? Dopiero tak naprawdę po powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej, po roku 2000, kiedy dostęp do materiałów archiwalnych stał się dostępny. To dopiero ten moment. Jest jeszcze szereg innych powodów, wśród których myślę, że warto wymienić ten oto, że tematyka, dla której dzisiaj się spotykamy tutaj, którą już niedługo będziemy świętować poprzez Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, nie jest tematyką, która poza Instytutem Pamięci Narodowej cieszy się szczególnym zainteresowaniem polskich zapytać. Naukowców. Nawet jeżeli chodzi o polskich naukowców, to jest jedna i bardzo ważna sprawa, o której pan mówi, ale jeżeli chodzi o zaangażowanie środowisk lewicowych, czy pan zauważył, że środowiska lewicowe angażują się w sprawę żołnierzy niezłomnych, czy nie? Od kilku lat powiedziałbym nie tylko, że się angażują, ale że nastąpił ze strony tego środowiska frontalny atak na żołnierzy wyklętych. Kilka lat temu to zjawisko było mniejsze, słabsze. Były to pojedyncze wypowiedzi pewnych osób, które podważały sens walki żołnierzy wyklętych, podważały ich bohaterstwo, zaangażowanie w walkę o niepodległość. Dzisiaj mówimy o celowym, powiedziałbym nawet zorganizowanym ataku na całą tą ideę żołnierzy wyklętych. Dzisiaj, co trudno uwierzyć, ale ci, którzy krytykują żołnierzy wyklętych, posługują się stylistyką lat 40. i 50. To są jako żywo cytowane fragmenty aktów oskarżenia czy fragmenty wyroków zapadłych jeszcze przed sądami stalinowskimi. I w tej walce na pewno nie o spór merytoryczny, choć dzisiaj poprzez jakieś pojedyncze zdarzenia, sytuacje sprzed lat, próbuje się wobec żołnierzy wyklętych używać słów haniebnych, krzywdzących, nieprawdziwych. Na pewno taką postacią, o którą toczy się spór i te środowiska są zaangażowane, jest Romuald Rajs, pseudonim Bury. W minionym tygodniu były protesty w Hajnówce i tam na tych protestach pojawił się kandydat lewicy na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Robert Biedroń. On wspierał tych, którzy mówią o Burym wprost. Zbrodniarz i człowiek, który nie powinien być nazywany żołnierzem niezłomnym czy żołnierzem wyklętym. Jak pan się odniesie do sprawy właśnie Romualda Rajsa? Romuald Rajs, pseudonim Bury, zasługuje na określenie żołnierz wyklęty, dlatego że tym terminem posługujemy się w odniesieniu do wszystkich, którzy w latach 44-56, tak naprawdę 63, czyli do daty śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka, pseudonim Laluś, walczyli zbrojnie bądź politycznie z systemem komunistycznym. Warto zwrócić uwagę w przypadku kapitana Rajsa, że bardzo często używa się określenia wobec niego, że dokonał zbrodni ludobójstwa na ludności białoruskiej. Tak było nazwane w Instytucie Pamięci Narodowej do 2019 roku. Takie pojęcie funkcjonowało. Tak, użyte przez Piąt Śledczy Instytutu Pamięci Narodowej. Badania historyczne bardzo precyzyjnie przeprowadzone przez historyków Instytutu Pamięci Narodowej nie dają podstaw do takich sformułowań. Ważne jest to, abyśmy także postarali się w tej dyskusji o żołnierzach wyklętych, zastanawiając się, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej, abyśmy uświadomili sobie, że w latach 90. w Polsce, szczególnie w latach 90. na podstawie ustawy z roku 92 o uznaniu za nieważne wyroków zapadłych w okresie systemu komunistycznego, w Polsce wówczas przed sądami, co wcale nie było takie łatwe, doszło do unieważnienia tysięcy wyroków zapadłych w tamtym okresie. I Burego to dotyczyło? Również, oczywiście, szanowna pani. Dziś ten fakt się kompletnie pomija, uznając, że... Zdziwiła pana profesora obecność Roberta Biedronia pod czas tych protestów w Hajnówce? Nie chcę i nie będę się wypowiadał na temat postaw polityków jakichkolwiek. Mogę mówić i chciałbym mówić o samym zjawisku. Jeżeli dzisiaj mamy do czynienia z aktywnością środowiska lewicowego, bez względu na to, kto go reprezentuje, które to środowisko w sposób wyjątkowo wrogi i zajadły wypowiada się przeciwko żołnierzom wyklętym i postaralibyśmy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje, to myślę, że odpowiedź jest prosta. Środowisko polskiej lewicy jest przecież spadkobiercą całego tego środowiska komunistycznego od lat 40. poczynając. Jeżeli uznaje się PRL za państwo niepodległe, jeżeli uznaje się komunistów, którzy służyli idei komunizmu i tak naprawdę je służyli interesom Związku Sowieckiego za bohaterów, to oni będą w dalszym ciągu uznawali żołnierzy wyklętych, czyli tych, którzy z nimi walczyli, za bandytów i z tą terminologią będą prowadzili swoją walkę. Inaczej, gdyby się stało, gdyby uznali żołnierzy wyklętych za bohaterów, gdyby uznali, że to oni walczyli o naszą wolność, naszą niepodległość, to wtedy rodzi się pytanie, to kim byli ci, którzy ich zwalczali? Kim byli ci, do których środowisko lewicy się odwołuje? No i właśnie tutaj wracamy do takich nazwisk jak Stefan Alborski, Czesław Łapiński, Adam Humer, sędzia Maria Górowska, prokurator Alicja Graf, profesor Igor Andrzejew. To są tylko nieliczni, którzy nie zostali w żaden sposób osądzeni, a mówię głównie o tych osobach, ponieważ to są te najbardziej spektakularne wyroki. Mówię o rotmistrzu Witoldzie Pileckim i o Auguście Emilu Fildorfie Nilu. Co się stało, że przez, tak jak pan powiedział, przez kilkadziesiąt lat te osoby nie zostały osądzone, a wręcz w drugą stronę dożyły spokojnie emerytury w trzeciej wolnej Rzeczpospolitej. Dodajmy, niektórzy wciąż jeszcze dożywają, bowiem to nie jest tak, że nie ma już nikogo z oprawców, którzy mają krew na rękach za swoją swojej działalności w latach 40. i 50. Gdzie jest wymiar sprawiedliwości? Szanowna pani, pyta pani historyka o wymiar sprawiedliwości. Postaram się jednak na pani pytanie odpowiedzieć. Zacznę może od stwierdzenia faktu podstawowego, być może niekoniecznie w Polsce znanego. Jakim systemem zbrodniczym był system komunistyczny? Historycy w Polsce opisali już dawno w niezliczonej liczbie publikacji. Opisali zbrodnie tego systemu, starali się policzyć ofiary, wskazywali konkretne zbrodnie sądowe, starając się bardzo często powiązać ofiarę ze sprawcą, czyli kto doprowadził do śmierci poszczególnych ludzi. Więc to, co było naszym obowiązkiem, naukowym obowiązkiem, ludzi, którzy się zajmują nauką na co dzień, to już dawno uczyniliśmy. Problem polega na tym, że to wszystko, co zostało ustalone, w żaden sposób nie przełożyło się na rozliczenie prawne komunizmu. Ktoś kiedyś, myślę, że bardzo słusznie powiedział, że źle się stało, że w Polsce nie było Norymbergi dla komunizmu. I mamy taką oto sytuację, kiedy mamy, czy mieliśmy dwa zbrodnicze systemy, to ten hitlerowski nazizm i mieliśmy komunizm. I o ile ten pierwszy i słusznie jest potępiany za to, co uczynił, za to, jaką istotę posiadał, o tyle na komunizm ciągle dzisiaj patrzymy inaczej. Ale czasami te rozwiązania w sądzie są budujące, bo po niemal 500 000 zł ze Skarbu Państwa dla każdego z czwórki dzieci Władysława Łasia przyznał teraz gdański sąd, więc ten wymiar sprawiedliwości no jakoś zaczyna funkcjonować, ale to są pozwy rodzin, które się domagają sprawiedliwości cały czas. To, że dzisiaj rodziny mogą otrzymać zadośćuczynienie za tragedie, które ich dotknęły w latach 40. i 50., to dobrze. Ale powrócę do pani poprzedniego pytania. Źle jednak, że ludzie, którzy działali w sposób świadomy, z osobistym zaangażowaniem, doprowadzając do śmierci czasem nawet setek ludzi, bo niektórzy z nich mieli na własnym sumieniu nawet takie liczby, że ci ludzie nie zostali osądzeni. Zawiódł system? Zawodzi państwo? Myślę, że na początku, czyli w latach 90. państwo polskie nie chciało tak naprawdę tych rozliczeń. A dzisiaj? A później, łącznie z tym, co mamy dziś, chyba nie potrafi, bo trudno znaleźć inne wytłumaczenie tej sytuacji. I na koniec proszę zaprosić na obchody, co państwo przygotowali. Dużo. 1 marca to dzień pamięci o naszych bohaterach. W całej Polsce wydarzeń, które by ich honorowały, mamy niezwykle dużo. A spośród tych wszystkich, które mamy, chciałbym, aby zwrócili państwo uwagę na wydarzenie, które ma miejsce w Warszawie na ulicy Strzeleckiej 8, gdzie Instytut Pamięci Narodowej już jutro otwiera wyjątkową placówkę o charakterze edukacyjnym. W miejscu, gdzie była pierwsza siedziba NKWD w Polsce, w miejscu, gdzie urzędował generał, słynny generał Iwan Sierow, gdzie potem była siedziba Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie w piwnicach przetrzymywano i mordowano polskich bohaterów, po których pozostało dzisiaj setki napisów na ścianach z ich imionami, nazwiskami, pseudonimami, odwołaniem do Boga i ojczyzny. To miejsce już teraz przestaje być zapomniane i będzie służyło wszystkim Polakom. Na szczęście te napisy przetrwały i one dzisiaj są absolutnie wyjątkowym świadectwem tamtych zdarzeń, ale także pewnej znieczulicy, która w części polskiego społeczeństwa ciągle wobec naszych bohaterów, żołnierzy wyklętych funkcjonuje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, był gościem Pulsu Trójki. Dziękuję bardzo. Zapraszamy